Anonyma små biljetter med de vackraste buketter. Och idag hon skrivit här att hon är på Phoenix bar. Tanken är papal, är denna sal, är hon mitt ideal. Men Gud alena ser var hon har satt sig ner. Mitt värmeri är alltså här, men jag vet inte vem hon är. Där så fritt att inte veta vad hon kan heta som jag har kär. Att aldrig får mitt hjärta ro när hon förblir inkognito. Jag känner att hon är mig när den som jag älskar är alltså här. Är det ingen som har sett var hon köper sin biljett? Kontrollören kan må hända säga vart jag ska mig vända. Ni som platsen skaffat har, ni kan säkert säga var. Kanske hon det är, hon som sitter där, hon rånar just det klär. Ett leende jag fick och såg ni vilken blick. Mitt värmeri är alltså här, men jag vet inte vem hon är. Det är så trist att inte veta vad hon kan heta som jag har kär. Att aldrig får mitt hjärta ro när hon förblir inkognito. Jag känner att hon är mig när den som jag älskar är alltså här.